Tiago Solari, care pregătește în prezent echipa de tineret a clubului. Favorit să-l înlocuiască pe Julen Lopetegui este Antonio Conte, însă potrivit presei spaniole, italianul ar fi refuzat, pe motiv că nu era dorit de jucători. Fără victorie de 5 etape, Real Madrid este la jumătatea clasamentului și are deja 7 puncte handicap față de FC Barcelona. A început micul turneu al campioanelor la tenis, la care joacă și o româncă, Mihaela Buzărnescu. WTA Elite Trophy, care reunește jucătoarele clasate între locurile 9 și 20, plus o beneficiară a unui wildcard, este găzduit de Zhu Hai în China. Buzărnescu, poziția a 24-a mondială, este rezervă la simplu, iar la dublu este principală favorită, alături de poloneza Alicia Rosolska. Câte 3 jucătoare sunt împărțite în 4 grupe cu nume de flori. Buzărnescu și partenera ei poloneză debutează mâine împotriva japonezei Shuko Aoyama și Lidiei Morozova din Belarus. 13 și aproape 16 minute, jurnalul de prânz la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Moise! Bună ziua și cu o dezbatere importantă, zic eu. Ceea ce vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, este în ce măsură sacrificiul individual al inocenților spală sau nu păcatele unei comunități. Imediat începem. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în județele Timiș și Caraș-Severin până la ora 14. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi între 19 și 29 de grade. După amiaza sunt posibile ploi în vest, nord-vest și la munte. Și în București vremea se menține caldă, maxima 23 de grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Parasinul se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Gata? Mulțumesc! Salut! Sunt tipul ăla care vorbește foarte repede în reclamele la medicamente. Te întreb cum e să lucrezi în branșa asta. Distractiv, dar ca să continui să fii un profesionist, trebuie să ai grijă de tine. Pentru că degeaba poți să vorbești foarte repede dacă ai nasul înfundat și te doare capul. Parasinus cu 3 componente active atacă eficient simptomele răcelii și gripei pentru ca tu să-ți continui treaba ca un profesionist. Parasinus. Utilizat de profesioniști din diferite domenii. Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tu ce faci pentru mașina ta? Fă-i revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu, care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum. Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum. Împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Comisioane. Comisioane? La salariu. Comisioane zi de zi. Comisioane. Nu și dacă vii la ANG. Administrare. Zero. Bancomate. Zero. Orice plată, orice încasare. Zero și la internet. Banking. Poți să cânti în cor cu alții sau poți să îți aduci salariul într-un cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu e mai simplu să vii la ING. Află cum pe ing.ro. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct. Astăzi, o discuție un pic mai complicată, dar care nu trebuie să vă sperie de niciun fel. Este o discuție mai degrabă despre credință decât despre religie, chiar dacă vom porni la cel mai cunoscut caz din istorie și din religie, cazul Iisus Hristos, să-i spunem așa. Dar știți cum e? În domeniul ăsta al credinței contează, de fapt, ceea ce crezi tu, sau eu, sau fiecare dintre noi. Nu contează cu adevărat o argumentație în contradictoriu. De aceea nici nu o să vă contrazic foarte des în această dezbatere, O să vă dau posibilitatea, dacă vreți să vă dați replici unii altora, sigur că da. Dar ceea ce contează cu adevărat în discuția de astăzi este ce crede fiecare dintre noi. Sigur că nu e o întâmplare, vă spun din capul locului, faptul că am lăsat pentru această zi în care societatea noastră comemorează 3 ani de la tragedia de la Colectiv. Nu e o întâmplare. Faptul că astăzi am ales să dezbatem despre responsabilitate și despre ștergerea responsabilității prin sacrificiul inocent. Probabil că știți cu toții cazul Iisus Hristos, cum i-am spus eu mai devreme, da? Mântuitorul, cum mi se mai spune, condamnat prin votul popular, prin plebiscit, în condițiile în care poporul a fost pus să aleagă între iertarea unui tâlhar, a unui infractor, Baraba, și iertarea unui nevinovat, a unui inocent, Iisus Hristos. După cum știți, poporul a ales pe Baraba, a iertat pe Baraba, condamnându-l implicit pe Iisus Hristos, care, departe de a reproșa ceva cuiva, a ales să preia păcatele generale ale societății, ale comunității, ale semenilor săi, de aceea îi spunem Mântuitorul, pentru că i-a mântuit pe ceilalți prin sacrificiul individual și inocent. Întrebarea de la care pornim astăzi, întrebarea pe care eu vă adresez dumneavoastră, este în ce condiții, sau dacă e așa sau nu e așa, vorbim bineînțeles de zilele noastre, dar pornim de la acest caz Iisus Hristos, în ce condiții sacrificiul inocent șterge sau nu iartă păcatele unei comunități, ale unei societăți. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Dan! Bună ziua! O mică diferență. Moartea lui Iisus, Iisus a ales să moară pentru oameni pentru că nimeni nu putea face lucrul ăsta. Era singurul fără păcat. Nu cred că moartea unor inocenți poate să rezolve problemele sau își pot lua asupra lor problemele comunității. Și dacă mă uit la societatea românească, pot să văd lucrul ăsta. Spre exemplu, moartea copiilor de la maternitatea Giulești. O rezolvat într-un fel problemele din maternități, din spitalele pentru copii, ale copiilor? Nu. Moartea de la Colectiv. O rezolvat puțin problema corupției societății românești? Morțile acelea nevinovate? Nici vorbă. Mai târziu, aceeași generație care striga cu, cum se cheamă, strigau că nu mai pot de corupții, că corupția ucide, au mers un an următor, nu la distanță foarte mare, au relegitimat o putere coruptă și așa mai departe. Nu cred că merită asocierea mai degrabă. Îmi place atitudinea pe care, dacă tot avem un pic spectrul ăsta creștin, să discutăm ce spune Daniel când evreii erau într-o robie babiloniană și spune, da, suntem aici pentru că noi am adus nația unde este și nu ar trebui să ne se umple fața de rușine pentru că suntem cum suntem. Și iar dacă suntem într-un derapaj, e o problemă a fiecăruia dintre noi. Nu cred că sacrificiul unor oameni, cel puțin în România, o trezi vreodată pe cineva și o schimbat situația. Ok, dar în mod abstract, în ce condiții sacrificiul individual al cuiva, al oricui, al unui membru al societății, poate șterge păcatele comunității respective? Există vreo astfel de situație? Nu. De asta și Iisus a fost singurul care a putut să facă lucrul ăsta. Pentru că Iisus a fost sfânt, a fost fără păcat și vedeți a putut să plătească... a fost sfânt, v-am mai spus chestia asta, da, la vreo 200 de ani după ce a fost sacrificat. Inițial Iisus a fost un om, chiar și pentru vechii creștini, încă vreo 200 de ani. De fapt, ce coincidență, Iisus a devenit aici Dumnezeu. Avem un pic diferență de opinie, dar bine. E vorba, vă spun eu nu e o opinie a mea, e istorie. Și ce coincidență, când a devenit creștinismul religie de stat, adică politică, de fapt, Iisus a devenit sfânt. Ceea ce nu-i șterge sub nicio formă, nici meritele, nici faptele. Vă spun care a fost percepția la vremea respectivă. Da. Ok, ca să nu intru. Eu asta vreau să spun. O paralelă între sacrificiul lui Iisus și dezastrele, spre exemplu, întâmplate în România. Câte lucruri am schimbat noi în bine, dacă Iisus a reușit să schimbe anumite lucruri în lumea aceasta, și lucruri au schimbat sacrificiile celor nevinovați de la Colectiv, de la maternitatea Giulești. N-au schimbat nimic. Exact. Dar dacă ar fi schimbat? Poftim? Dar dacă ar fi schimbat, vă întreb. Ar fi fost foarte bine, dar tocmai asta vreau. Dacă ar fi schimbat, asta ar fi justificat sacrificiu? S-ar fi meritat, am putea spune. Nu neapărat că... Da, ar fi fost măcar ceva cu folos. Greu de suportat, dar o dus la ceva bun. Da, într-un final, da, putem spune lucrurile. Vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră, Dan. 0372069599. Vă reamintesc, întrebarea mea este, poate sau nu sacrificiul individual șterge păcatele unei comunități. Sofia, bună ziua! Alo? Bună ziua, Sofia! Sofia! Poate n-am articulat bine, Sofia. Nu mă aude. Hai să trecem la Vasile. Bună ziua, Vasile! Bună ziua! Vă ascultăm! Întrebarea mea este, domnul Moise, cine se va sacrifica pentru binele comunității? Pentru că prea mulți oameni nu s-au sacrificat. Vă gândiți la un sacrificiu voluntar. Dar sacrificiul poate fi și involuntar. Dacă vreți, așa, uite, vă dau un exemplu foarte cunoscut de altfel, dar pe care nu-l luăm. Simbolistica mielului, care vine tot de la Iisus, dar atenție, este anterioară creștinismului. Da? Semnifică sacrificiul nevinovat. Era din Vechiul Testament, așa, simbolistica mielului. Deci semnifică sacrificiul nevinovat, nu neapărat conștient, ci doar inocent. Da și nu, pentru că mielul era sacrificat ca oamenii să fie iertați de păcatele care erau făcute cu voie sau fără voie. Uh-huh. Și adevărul nu este cel care îl alegem noi, ziceați dumneavoastră de adevărul nostru, nu știu ce, este ce este adevărul de fapt. Deci nu poate să fie un adevăr pentru fiecare om în parte. Adevărul este unul singur și absolut. Exact. Dar percepția adevărului poate fi individuală și diferită. Ok, dar hai să revenim la discuția noastră. Noastră a spus... Da, ziceți. În legătură cu incidentul care s-a petrecut acum 3 ani, nu cred că cineva s-a sacrificat îndeajuns de mult ca să se rezolve vreo problemă. Există o limită pentru a sacrificiului? Adică nu înțeleg ce spuneți. Dacă ar fi fost 600 de victime sau... Nu. Asta ar fi schimbat ceva? Care trăiește și n-a fost implicat în incidentul respectiv, n-a avut nicio treabă cu el, cineva din guvern, cineva din afara, care are putere de a zice, de a face, de a rezolva o problemă acolo. Asta ar fi putut rezolva probleme respective, dar încă locul respectiv nu are... Vasile, n-ați sesizat nuanța întrebării mele. Eu am întrebat în ce măsură, deci eu am invocat păcatele societății, ale comunității, responsabilitatea comunității. Da, răspunsul meu este că nu. Răspunsul dumneavoastră este răspunsul unui om care se situează, care se pune pe sine în afara acestei comunități și implicit a responsabilității respective. Asta e, în momentul în care zici dacă cineva din guvern ar fi fost și atunci ăla ar fi înțeles, deja ai aruncat vina dincolo de societate la cineva din guvern. Eu doar observ. Corect, dar, de exemplu, dacă copilul meu ar fi murit în incidentul respectiv, credeți că sacrificiul lui ar fi ajutat pe cineva să facă ceva? Vasile, v-am zis acest tip de... La întrebarea dumneavoastră a răspuns Dan mai devreme, care a invocat foarte corect cazul bebelușilor morți cu puțin timp înainte, dar înainte de tragedia de la Colectiv. Societatea nu a învățat foarte mult din ceea ce s-a întâmplat la maternitatea respectivă, de vreme ce după aceea a avut loc Colectiv și, uite, la 3 ani, măcar responsabilii recunosc. Nu suntem capabili în continuare să evităm astfel de lucruri sau măcar să le gestionăm dacă ele se produc. 0372069599. Lucian, bună ziua! Bună, Moise! Nici vă consider că un sacrificiu ar trezi la realitate, ca să zic așa, societatea, după cum s-a văzut și după accidentul Colectiv, câte persoane au ieșit în stradă, ca să zic așa. Dar eu nu asta v-am întrebat. Eu v-am întrebat dacă acest tip de sacrificiu poate sau nu să șteargă responsabilitatea societății. Nu cred. Nu cred, pentru că astfel de sacrificii ar trebui efectiv să ne trezească la la viață și pur și simplu să trezească un spirit civic în noi, ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Păi, tocmai de aceea am făcut recurs la cazul Iisus. Sacrificiul lui Iisus a schimbat sau n-a schimbat ceva în mersul omenirii? A schimbat pentru că ne-a dat o credință. Ne-a dat o credință, o temere în ghilimele și până la urmă o credință care ar putea să ne ajute, ar putea, pot să zic așa, pe unii, să alegem calea cea dreaptă. Oamenii adică aveau credință și înainte. Inclusiv evreii aveau, nu, propria credință, vechiul ceea ce numim astăzi Vechiul Testament. Credința exista. Da. Era anterioară lui Isus. Da, într-adevăr. Însă după Isus a apărut acea credință prin care s-a creat ideea că totuși un om s-a sacrificat pentru întreaga omenire să ne fie salvate păcatele până la urmă. Pentru că înaintea lui nu a existat acest lucru. Să știți că crucificări au fost tot timpul. Da, dar nu a fost un om care să fie în măsură, da, să fie fiul Domnului, care totuși să ia asupra lui toate greșelile omenirii până la urmă. N-a existat un astfel de om. Au existat și crucificări, da, dar nimeni nu și-a asumat ca fiind fiul Domnului și care a promis în ghilimele omenirii că el poate să, dacă credem în el, el poate să ne șteargă toate păcatele dacă credem în Dumnezeu. Nu a existat nimeni înaintea lui. V-am zis, aici intervine amestecul dintre religie și istorie. Da, într-adevăr. Ceea ce a adus cu adevărat Iisus, adică ceea ce știm cu certitudine că a adus atunci în ceea ce astăzi numim anul zero și până la conciliul de la Nicea, a fost un exemplu personal, un altfel de mod de a gândi și de a se raporta la semenii săi, acest mod pe care astăzi îl numim moral sau morala creștină. E același lucru. Ok? Adică, da, iertarea, iubirea aproapelui, cine e fără de păcat să dea primul cu piatra. Vedeți? Practic, o anulare sau o reducere a legilor anterioare, da, cunoscute sub numele legile lui Moise, care erau în vechea credință. Deci, categoric, Iisus a adus o reformă sau reforma din religie s-a produs după aceea. Despre ceea ce vorbim este vorbim de o revoluție în modul de gândire al oamenilor, de fapt. Nu știu dacă mă fac foarte bine înțeles. Deci Iisus a schimbat societatea, este indubitabil asta, este un lucru dovedit istoric. Prin sacrificiul său, sau mai bine zis, prin învățăturile pe care le-a adus, care au culminat cu un sacrificiu, societatea a fost schimbată. Chiar dacă ea n-a perceput la momentul respectiv schimbare. Da, asta aici ai dreptate. Doar că, după cum spune și istoria, avem o memorie de scurtă durată, respectiv evenimentele se repetă la o, nu știu, la anumite perioade de timp. Chiar dacă am avea astfel de evenimente care, nu știu, să ne spele puțin conștiința și să fim oameni mai buni și așa mai departe, la un moment dat tot în aceeași situație ajungem. Se vede cu ochiul liber, asta este clar. Și chiar dacă am avea astfel de întâmplări care ar încerca să ne schimbe puțin percepția față de aproape și față de lume, nu ar dura mult. Deci, dumneavoastră, Lucian, spuneți că sacrificiul individual nu spală păcatele societății. Nu, nu, nu. Și din păcate am avut în această țară foarte multe sacrificii. Un sacrificiu, în ghilimele, a fost și regele Mihai, până la urmă. Ce a schimbat? Nimic. L-am plâns, toată țara l-am plâns și toată lumea a postat videouri după ce a murit. Cu ce ne-a ajutat? Cu nimic. Vă mulțumesc pentru opinie. Că n-am făcut nimic înainte să moară, nu s-a făcut nimic. Ok. E punctul nostru de vedere și respect. Vă mulțumesc, Lucian. 0372069599. Adrian, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Sunt o persoană care ar accepta sacrificiul vieții pentru o îndreptare a lumii astea. Dar sunt 100% sigur că asta nu se va întâmpla. Gestul de sacrificiu care spuneați dumneavoastră că l-ar fi făcut Iisus, chiar nu știu. Eu acolo încerc să să mă limitez în al meu sacrificiu, pentru că a treia zi, după câte știm, a trecut în dreapta tatălui. Deci chiar nu știu cum a fost sacrificiu, dacă, mă rog. Așa. Deci n-a fost niciun sacrificiu dumneavoastră pentru că bă, avea un aranjament. Cumva. Deci, da, eu zic păcăleală, adică nu e în dreapta tatălui, dat după a treia zi. E punctul dumneavoastră de vedere, dar da, eu zic că e totuși un ult simplist. Dacă dumneavoastră proclamați ceva de genul Iisus Hristos de fapt avea o înțelegere cu taxul și atunci el s-a prefăcut că se sacrifică, deoarece știa că o să-l învie al bătrân. E, credeți-mă, e foarte simplist să puneți problema așa. Realitatea din cărțile de, mă rog, de religie. Dar dumneavoastră sunteți gata să faceți un sacrificiu. Ia spuneți-mi, ce meserie aveți dumneavoastră, că sunteți pe drumuri acum? Șofer. Sunteți șofer. Și de ce vă gândiți neapărat la un sacrificiu atât de mare, cum ar fi sacrificiul vieții? Puteți să faceți și sacrificii mai mici, nu știu, să vă sacrificați din timpul liber ca să stați de vorbă cu părinții sau cu vecinii. Sau... Mi-am sacrificat deja credința, credința în oameni și nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci nu mai am nicio credință, pentru că tot sacrificiul meu pe care l-am făcut acordând încredere tuturor celor din jur s-a dărâmat. Și pot să vă spun în felul următor, niciun sacrificiu uman nu merită făcut vreodată în lumea asta, pentru că problemele noastre de zi cu zi sunt niște probleme tehnice care se pot rezolva simplu în mod tehnic. Adică nu ne ajunge pâinea, nu ne ajunge apa, nu ne ajung locuințele, nu ne ajung drumurile, sau mă rog, calitatea proastă a drumurilor, lucruri care se pot rezolva foarte ușor, pentru că avem resursele necesare, avem cunoștințele necesare. Și atunci nu cred că sacrificiul uman ar putea să schimbe ceva. Okay. Sacrificiul uman a fost cumva un joc făcut de cei cu putere doar ca și distracție. E ok. Adrian, ați spus că v-ați pierdut încrederea în oameni. Dacă, de exemplu, unul dintre cunoscuții dumneavoastră, care la un moment dat, în care nu mai aveți încredere, s-ar sacrifica pentru a vă readuce această încredere în oameni, credeți că ar merita sacrificiu? N-am să accept niciodată sacrificiul vieții pentru mine. Doamne, nu sacrificiul vieții, nu sacrificiul. Viața este bunul suprem pe care oamenii îl au. Nu trebuie. Dar nu sacrificiul vieții, un sacrificiu. Da. Deci, spuneam mai devreme, putem să avem orice pe lumea asta, putem să avem o viață fericită tot. Reduceți chestia asta. Deci, eu vă chem într-o dezbatere filozofică și dumneavoastră îmi spuneți că treburi tehnice, să avem pâine pe masă și autostrăzi. Da. Păi, ce altceva ne lipsește? Spuneți ceva ce ne lipsește și nu putem să înfăptuim. Conștiința. Conștiință? Conștiință înseamnă ce? Înseamnă un gând asupra bunurilor materiale. Deci facem toate treburile astea pe care le facem și rămânem fără conștiință pentru că suntem lacomi ca să... Suntem în bancul ăla cu conștiința nu și nu. Deci eu vă spun dumneavoastră ziceți, domnule, ce ne lipsește nouă? Și eu zic conștiința. Și dumneavoastră ziceți, conștiința are legătură cu bunurile materiale. Că dacă le-am avea pe toate, n-am avea probleme nici de conștiință. Sigur. Bine. Bine, Adrian, vă mulțumesc. Percepția dumneavoastră materialistă aproape, ca să nu zic direct materialist, dialectică, cred eu că mai are nevoie de astfel de provocări, cum v-am lansat eu astăzi. Vă rog să mă mai sunați. Bună ziua, Sorin. Bună ziua. Vă ascultăm. Nu pot să spun decât că discuția cu ultimul interlocutor a fost puțin supărătoare, mai ales că a dus jertfa lui Hristos într-un domeniu puțin derizoriu, puțin... Așa este, era în mod evident poziția unui ateist. Asta e. Da, și comparația unei morți umane, oricât de eroică și admirabilă ar fi ea, comparația cu jertfa lui Hristos nu și are locul pentru să-mi dați voie acum, da? Sorin, să observ că dumneavoastră vă duceți în cealaltă extremă. Probabil în cealaltă extremă, dar cea bigotismului. Eu vă întreb în felul următor, cum îl putem noi înțelege pe Iisus Hristos dacă nu-l dezbatem, dacă nu-i dezbatem faptele? Ok, tocmai asta vroiam să vă spun. Moartea lui a fost substitutivă pentru întreaga omenire, dintr-un capăt în celălalt. O înlocuit pe toți în moarte, dând salvarea pentru păcate. Dar o moarte, cum întrebați dumneavoastră, dacă o moarte umană, chiar cu ideea... Eu am întrebat în felul următor, poate să aducă iertare de păcate. poate sacrificiul individual să ierte de responsabilitate o comunitate? Aceasta a fost întrebarea mea. Niciodată. Poate să fie motivatoare, poate să fie, cum vă spuneam, eroică, poate să mă îndemne la un eventual alt comportament, îmi schimb mentalitatea, îmi schimb felul de viață, poate uitându-mă la sacrificiul lui, dar nu poate să elimine responsabilitatea și vinovăția omului. Dacă vorbim de păcat, ca păcat. Nu, niciodată. Eu am zis responsabilitate. Ok, responsabilitate. Sunteți nici preot? Responsabilitate. Sorin, sunteți preot cumva? Ați pomenit? Nu. Ați pomenit de moartea celor de la... Colectiv. Cum îi spunea? Colectiv. Da. Sau copiii care au ars în... morțile acelea aduc doar un nor de vinovăție asupra, până și asupra noastră. Prin neimplicare sau prin... Dar neimplicare în ce, domnule? Poate în alegerile pe care le-am făcut, în tăcerea pe care am manifestat-o, poate că nu trebuia să fim mai vocali în momentele acelea. Ziceți dumneavoastră că societatea noastră și-a asumat vreo vinovăție după aceste accidente nefericite? N-ar fi trebuit? Eu cred că da. Păi și eu cred că da, dar nu mi se pare că societatea așa, din contră mie, mi se pare și v-am și spus, de-aia am făcut pastila Busy Day pe această temă cu o zi înainte, adică difuzată aseară și azi dimineață, v-am spus că societatea e demonstrabil. Societatea noastră mai degrabă a fugit de această, s-a speriat de această responsabilitate decât să și-o fi asumat în vreun fel. Aveți dreptate strigător la cer de mult. Bun, acum hai să o luăm altfel și să facem, cum ziceam, o reducere la absurd. Tocmai de asta vă spun că o moarte a cuiva nu ne poate absolvi de responsabilități sau de vinovăția pe care o purtăm. Dar dacă după aceste accidente tragice societatea noastră ar fi schimbat ceva, s-ar fi chemat că respectivul sacrificiu totuși a produs o schimbare majoră, poate, așa cum și sacrificiul lui Iisus acum 2000 de ani a schimbat capetele oamenilor și ce era în ele atunci? Nu v-ați gândit să puneți problema așa? Nu. M-am gândit la problema asta, dar nu încape, cum zic, nu încape termen de comparație. Deloc, pentru că una e una e cealaltă. Este dreptul dumneavoastră sigur, deci e dreptul fiecăruia dintre noi să creadă în ce vrea. Dar aveți mare grijă ca, eu știu, religia, de fapt, mai degrabă decât credința, să nu vă împiedice să-L vedeți pe Iisus în viața de zi cu zi. Că atunci chiar sacrificiul a fost degeaba. Dacă nu poți să-I transpui învățăturile în 2018, doar pentru că El a trăit acum 2000 de ani. Păi tocmai asta încercăm să facem și ar trebui să facem, mai ales la nivel de popor, așa, să îi urmăm învățăturile și să acceptăm până la urmă adevărul suprem că jertfa lui e unică pentru noi ca popor. Nu, și dacă, acum intru eu pe tărâmul religiei, nu e unică atâta vreme cât o poți vedea în orice nevinovat sacrificat. Este sau nu Iisus în fiecare inocent sacrificat? Este, dar nu ca și scop al morții. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Andrei, bună ziua. Bună ziua. E grea discuția de astăzi, sunt foarte atent să nu... Și de asemenea fac un apel, indiferent care ar fi credințele sau necredințele dumneavoastră, să aveți grijă să nu-i ofensați pe ceilalți atunci când faceți afirmații publice la această emisiune. Poftiți, Andrei. N-aș vrea să o ofensez pe nimeni, doar decât religia ne învață să fim responsabili și să răspundem de ceea ce facem, nu? Credința și mai degrabă. Avem credința. Și credința ține și de religie undeva, nu? Nu, religia ține de credință. Sau așa, nu? Așa, invers. Da. Bun, iar la noi, din câte văd, simțul responsabilității lipsește foarte tare. Și de aici cred că pornește totul. Vreți să detaliați un pic cum adică lipsește simțul responsabilității? În orice, în viața de zi cu zi, în ceea ce mă privește strict curtea mea, să zic așa. Întotdeauna românul se uită în curtea lui vecinul, nu să-și facă, să-și vadă de drumul lui și să nu încurce. Deci noi românii vedem doar întotdeauna partea rea în tot. Suntem o societate negativistă, mișcată de invidie? Exact, mulțumesc frumos. Păi, da, da, chiar și așa și e. Și de bani. Și așa se face lipsa de responsabilitate și am ajuns că și după colectiv, că nu înțeleg de ce ați adus în discuție acum despre acea tragedie foarte tristă. Pentru că se împlinesc 3 ani astăzi, de-aia am ales ziua de azi. Foarte trist. Da. Foarte trist acel eveniment. Din păcate, n-am învățat nimic după el și, din nou, ce înseamnă asta? Lipsă de responsabilitate. Întrebarea următoare este de ce? De ce n-am învățat nimic? De ce există această lipsă de responsabilitate? Cum e ea justificată? Nu știu, nația asta e ciudată, rău, zic eu. Bine, eu un răspuns și ăsta, vă mulțumesc pentru la Andrei. 0372069599. Dan, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise Guran. Vă ascultăm. În primul rând, vreau să știți că apreciez foarte tare emisiunile dumneavoastră și modul prin care puteți să sintetizați pe înțelesul tuturor o grămadă de informații utile. E meseria mea, mă străduiesc și eu. Poftiți, Dan. Da, eu doar mă bucur dincolo de difuzoare că vă aud. Okay, legat de subiectul de astăzi, legat de, într-adevăr, puterea sacrificiului. Deci dacă s-ar sacrifica un om pentru binele societății. Nu? Ăsta era, de fapt, subiectul discuției. La nivel de efect, societatea ar înțelege. Eu nu cred că... Știu ce spuneți dumneavoastră, dar chiar dacă am făcut recurs la Isus, eu nu cred că adică putem vorbi foarte des în cotidian, în ziua de astăzi, despre sacrificarea intenționată a vieții cuiva. Ceea ce contează este, cu adevărat, este efectul sacrificiului. Dacă un sacrificiu rămâne fără, că a fost el voluntar sau nu, contează mai puțin, că efectul unui sacrificiu este zero, asta este o situație, că un sacrificiu produce efecte asupra celorlalți, a societății, a comunității, asta e o situație. Asta de fapt dezbatem cu adevărat astăzi. În ce măsură un sacrificiu individual și inocent șterge sau nu, sau când, mai bine zis, șterge sau nu responsabilitatea unei societăți, a unei comunități? Aici aș merge un pic în partea societății în care ne aflăm cu toții împreună, dar individual fiecare cu responsabilitatea sa. Da? În ce fel pe mine m-ar ajuta ca societate sacrificiul unui om ca eu să înțeleg și să iau anumite măsuri? Eu ca membru al societății. Și atunci eu cred că, nu știu, încerc să fiu ușor mai pragmatic. Cred că sacrificiul unei persoane, unui copil nevinovat sau, mă rog, sacrificiile în general, ca și consecință pe mine ca societate trebuie să reacționez prin aparatul care mă guvernează, care îmi guvernează viața. Și de cele mai multe ori am văzut că aceste sacrificii, dincolo de o zonă mediatică imediată sau, mă rog, periodică, dacă e vorba de un incident major, sunt afectat o zi, două, am auzit, vai, dar ce rău îmi pare, dar în continuare mă duc în clubul ăla, nu mă interesează că n-are niciun semn. Mă duc. De ce? Că-l știu pe băiat, băi, suntem buddy-buddy, să fie bine, s-a întâmplat, a fost un accident, Dumnezeu să ierte și cam atât. Da? Dar ce fac eu în fiecare zi? Pe mine mă definește și îmi definește implicit societatea. Așa că nu încerc să merg către o zonă de-asta poate ușor egocentristă, dar, fraților, fiecare dintre noi definim societatea de astăzi și nu avem nevoie de sacrificii care vin și trec, ci, din punctul meu de vedere, avem nevoie de coerciție, da? Pentru că dacă ne uităm în vest, săraci, ia uite ce educați sunt și cât de bine crescuți, păi cu biciu au ajuns acolo, da? Nu singuri și nu lăsați la voia întâmplării. Dacă prin bici înțelegeți dumneavoastră niște reguli ferme aplicate, da, fără doar și poate de fiecare dată, putem fi de acord. Altfel, să știți că societățile occidentale sunt societăți care au ajuns la prosperitate și la civilizație, și la civilitate, dar la civilizație, în primul rând, prin democrație și dezbatere liberă. Ce facem noi acum, adică? Într-adevăr, nu mai că... Mi se pare foarte, foarte interesant, după toată expunerea pe care ați făcut-o și care părea că se duce într-o direcție, a scotit-o brusc. și a zis: doamne, noi ca să învățăm ceva sau noi ca să facem societatea mai bună, trebuie să fim mai buni la nivel individual, ați spus dumneavoastră, dar nu putem la nivel individual să facem, aici completez eu, sacrificiu de a ne păsa mai mult de ceilalți, trebuie să fim obligați să ne pese mai mult de ceilalți. Deci partea cu biciu am încercat să o articulez un pic mai tare poate, dar indiferent oricât de bun ar fi pornirea individuală, dacă nu se așează într-un cadru legal organizat, este degeaba. Pentru că fiecare dintre noi, micile porniri, într-adevăr, undeva ar trebui să ajungă bine, numai că proporția de bune intenții trebuie să fie suficient de mare. Cu alte cuvinte, părerea mea e că noi, ca societate, nu suntem suficient de copți ca să fim democrați. Părerea mea proprie. Da? Okay. E un cel, e un ideal, îmi doresc să fim în zona aia, în care puterea exemplului să însemne ceva, adică chiar să afecteze lumea. Dar la noi toată povestea asta e volatilă. Durează 5 minute, 10 minute efectul unei știri și după aia ne întoarcem în România. Da. Ne întoarcem la problema pe care o am. Nu vă pot contrazice decât într-un singur sens al soluției pe care dumneavoastră credeți că ați găsit-o. Spuneți că societatea noastră nu este pregătită practic pentru democrație. Înțeleg bine ce spuneți? Exact. Da, și vă mai spun și vă, cred că e a 10-a oară când vă spun sau a 100-a oară, dar o să continui să vă spun așa, că nicio societate nu s-a născut pentru democrație, nu s-a născut pregătită pentru democrație. Nici chiar aia grecească și antică. Democrația se obține prin exercițiu. Exercițiu dureros uneori. Uitați-vă la americani și la istoria lor. Uitați-vă chiar la britanici și la istoria lor. Nu mai vorbim de francezi, care, mă rog, au ajuns la un dat să-și taie capetele. Deci, exercițiu democratic pe o perioadă îndelungată, care deseori a trecut de 100 sau chiar de 200 de ani, a dus la evoluția societății. Nu biciul până la un punct când cineva a zis: gata, domnule, sunteți pregătiți că ați învățat să respectați regulile de frică, acum ia să vedem cum vă comportați și în libertate. Nu există așa ceva. Libertatea se exersează. Corneliu, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Cred că sacrificiul unui individ sau unui grup de persoane pentru o cauză bună nu absolve comunitatea de responsabilitatea asimilării acelor valori pe viitor. Și responsabilitatea asimilării acelor valori pe viitor. Valori pentru care respectivul individ sau grup de persoane au, la un moment dat, s-au sacrificat. Hai că ajungem undeva. Deci dumneavoastră spuneți, mai continuați ideea, ca să nu zic eu ce n-ați văzut ideea să spuneți. De exemplu, cei care s-au opus sistemului comunist din România și au fost ori lucrători în munți, ori au fost introduși în închisori din cauza rezistenței lor, faptele lor, dacă și eroismul de care au dat dovadă, dacă nu ne responsabilizează astăzi, riscăm să ajungem în acea situație. Moment. Bun exemplu. Uite, nu m-am gândit să-l iau eu. Vă mulțumesc dumneavoastră că mi l-ați adus, Corneliu. La ce a folosit sacrificiul unor mii de oameni morți prin închisorile comuniste? A oprit asta comunismul în România? Da. Nu a oprit comunismul. De ce? E următoarea întrebare. Noi, generația noastră tânără, avem posibilitatea să studiem, să ne informăm. Sunt și centre deschise în legătură cu faptele acestor oameni. Deci a folosit, spuneți dumneavoastră, societății, dar după căderea comunismului, inspirând... Pentru generațiile următoare, dacă avem acces la informația aceasta, poate să ne sunt folos. Și dumneavoastră, uitându-vă așa acum în societatea noastră, vi se pare că această societate a noastră e suficient de conștientă de acel sacrificiu făcut de străbunicii, bunicii și străbunicii noștri acum 70 și ceva de ani? Cred că dacă ar fi mediatizată, inclusiv în sistemul de educațional, și tinerii ar fi expuși la acele realități, am avea șanse mai mare să... Nu mi-ați răspuns la întrebare. Aparent nu, dar totuși cred că sămânța aceea binelui, a împotrivirii deci te împotrivi răului. Ok, dar ziceți a rezistenței. Răului, da. Îți găsește în anumite minți, în anumite conștiințe, solul fertil pentru a crește. Și nu trebuie să fim deznădăjduiți sau să ne pierdem speranța pentru binele societății. Dacă promovăm binele și dacă propovăduim binele, eu cred că orice nație are oameni dispuși să adopte. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră, Corneliu, este că, de fapt, dacă în urma unui sacrificiu societatea îl înțelege, sau comunitatea îl înțelege sacrificiul respectiv și îl prețuiește folosind experiența pentru viitor, revenim acum la întrebarea mea. O absolvă sau nu? O iartă sau nu de responsabilitate acest tip de comportament? O iartă de faptele trecute, dar o responsabilizează pentru alegerile viitoare. Adică nu mai poți alege cum ai ales în trecut, după ce ai văzut cum trebuie să trăiesc sau cum trebuie să acționezi într-o anumită situație sau în societate. Deci totul e ca societatea, și acum ne întoarcem la sacrificiul lui Iisus Hristos, totul e ca societatea să preia ideile sau experiența omului respectiv și să o includă în propriile valori, să o folosească, da, pentru mai departe. Să aibă loc o schimbare a modului de gândire. Asta a fost și în Vechiul Testament, ideea pentru care Dumnezeu a scos pe evrei, prin Moise, din Egipt. Care a fost ideea finală? Ideea finală a fost să-și schimbe modul de gândire și să trăiască altcumva. La fel și, asta e o interpretare cu rătăcirea 40 de ani până se schimbă, prin deșert până se schimbă generațiile. Asta e o interpretare mai de dată recentă, să știți. Adică, da, ea nu este ad literam din Vechiul Testament. Ok, se termină emisiunea, Corneliu, și mi se pare că ne apropiem de o concluzie. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ales să sunați astăzi la această emisiune. Ba chiar Dumnezeu, care e sus, nu doarme, a făcut ca dumneavoastră să vorbiți ultimul și să puneți cumva concluzia acestei emisiuni. Îmi cer scuze, Cristian și Andreea, sunteți pe linie, știu, dar nu mai avem timp. Să vă rog să sunați într-o altă zi și să sperăm că veți prinde din nou linie. Noi astăzi, stimați ascultători, numărăm anii și comemorăm. Îi comemorăm pe morții de la colectiv cu foarte multă emoție sau poate cu o emoție ipocrită, prefăcută, cum vă spuneam. Ceea ce este sigur, sau așa cred eu, sigur că da, dumneavoastră puteți fi de acord sau nu cu mine, este că societatea noastră a refuzat, practic, responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat acum 3 ani la colectiv. A refuzat-o. La fel cum a refuzat-o și în cazul maternității Giuleș și în alte cazuri de tragedii de toate felurile care n-au început și nu s-au terminat cu Revoluția din decembrie 1989. Adevărata problemă a societății noastre este exact asta, din punctul meu de vedere, că își refuză responsabilitatea și că, nereușind astfel să învețe din propriile experiențe, riscă, își duce mai departe păcatul, constând în nimic altceva decât de a-și repeta greșelile și de a genera și pe viitor sacrificii absolut inutile. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. Dușești, ai febră, îți curge nasul. Parcă ai stat în pat toată ziua. Descoperă efectul Teraflu Max răceală și tuse. Teraflu Max răceală și tuse conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă banking-ul la un alt nivel. Poți să faci banking pe smartwatch. Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator. Notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu. Fă pasul decisiv. Intră în platforma ING Business dedicată clienților mid-corporate banking. Mai multe detalii pe ing.ro. Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară. Și în plus, am început să luăm Sanohepatic 40 Plus. Sanohepatic 40 Plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Sanohepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Câștigă-ți entuziasmul cu creditul de nevoi personale de la Piraeus Bank. Alege oferta de refinanțare cu dobândă promoțională de doar 7,99%. Piraeus Bank.